اور مصر میں ان کا تھا، شام یہ عیسائیوں کے ماتات تھا، یہ عیسائی صوبے فلسطین، شام، حلب وغیرہ، تو یہ خرابی دونوں چیزوں میں تھی، ایک عقیدے میں، دین میں، یعنی اس لیے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں شرک کا اعتقاد جما لیا تھا، اور دوسری خرابی سلطنت کے اندر تھی. دونوں کی اصلاح کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے، سلطنت کی اصلاح. سلطنت کی خرابی یہ تھی کہ ظلم اور جور میں مبتلا تھے وہ سارے، ادھر ایرانی کسرا بھی اور ادھر رومی قیصر بھی، یہ دو ہی سلطنتیں تھیں دنیا میں بڑی. آدھی دنیا ایک کتاب تھی اس وقت اور آدھی دنیا دوسری طرف. یہ ہندوستان بھی اور یہ پاکستانی علاقہ کابل، ایران اور یہ روس کے علاقے اور چین تک، یہ تمام کے تمام یہ کسرا کتابیں تھیں. یہ ٹیکس ادا کرتے تھے کسرا کو، باج گزار تھے، یہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. اندرونی طور پر ان کو بادشاہیوں کو تھوڑی بہت آزادی تھی، لیکن بیرونی اثر یہ دونوں، یہ گمراہ تھے مجوسی اعتقاد رکھ کر، یہ آتش پرست تھے ایرانی، اور ان کا سلسلہ ہزاروں سال سے آ رہا تھا. رومیوں کا سلسلہ، عیسائیوں کا سینکڑوں سال سے. یہ دونوں سلطنتیں بگڑی ہوئی تھی، تو سلطنت بگڑتی ہے ظلم و جور سے، یہ دونوں ظلم اور جور کے علم بردار تھے. یہ بھی ظالم تھے، وہ بھی ظالم تھے. تو اب سلطنت کی اصلاح کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. سلطنت کی اصلاح ہوتی ہے ظلم اور جور کو چھوڑنے سے، عدل اور انصاف کو اختیار کرنے سے اصلاح ہوتی ہے ہمیشہ. سلطنتوں کی اصلاح عدل اور انصاف اختیار کرنے سے ہوتی ہے. جو سلطنت بھی عدل اور انصاف اختیار کرے گا اس کی حالت ٹھیک ہو جائے گی، اور جو ظلم اور جور اختیار کرے گا وہ حالت خراب ہو جائے گی. عوام بگڑ جائیں گے، خواص بگڑ جائیں گے، نظام بگڑ جائے گا، رشوت کا دور دور ہوگا، حرام خوری کا دور دور ہوگا، جیسا کہ دنیا کی سلطنتوں کا حال آج دنیا دیکھ رہی ہے. کسی سلطنت میں بھی انصاف نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج دنیا کی کسی سلطنت میں انصاف، یعنی عوام کو انصاف مل رہا ہو، تو اس سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی حالت اس وقت تھی، کیونکہ استبداد اس دور میں بہت زیادہ تھا. آج جو کہتے ہیں کہ بیسویں صدی ہے اور ایٹم کا زمانہ ہے، ایٹامک ایج میں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں، بڑی ترقی ہوئی ہے، لیکن سلطنتوں میں ظلم و جوری ہے جہاں بھی دیکھیں، ایک سے ایک بڑھ کر ظالم ہے. کچلنا، دبانا کمزوروں. دیکھ لو امریکہ اور روس کی کشمکش میں، ویتنام میں 10 لاکھ آدمی مرا ہے 20 سال میں، 10 لاکھ آدمی. یہ سب گولے بارود کا اور اس کا نشانہ بنا، آخر وہ انسان ہی تو تھے. اور امریکہ کا جذبہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. یہی حال ہے روس کا، دیکھ لیجئے 20,000 قابلیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا. آپ پکڑ کر کے لے جائیں نا، کڑوں میں ڈال کے اوپر سے مٹ ڈال دیں گے، سمجھیں گے. 20,000 قابلی اور 10 لاکھ قابلیوں کو اس 3 سال میں موت کے گھاٹ اتار دیا. 10 لاکھ قابلی اور 30 سے 35 لاکھ آدمی ملک بدر ہے. اب 20 لاکھ جو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، ادھر ایران کی طرف جو گئے ہوئے ہیں، دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے. اور ادھر مصر اور فلسطین کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھو کہ امریکہ اسرائیل کی کتنے بڑے ظلم کی حمایت کر رہا تھا. آپ پچھلے سال میں آپ نے پڑھی 2,000 لڑکیاں مسلمانوں کی، ان کی جیل میں پڑی، ان کے ساتھ نہایت ہی ظالمانہ سلوک ہو رہا، سمجھے، نہایت ہی ظالمانہ سلوک. تو یہ دیکھ لیجئے یہ مظالم کا حال جس جگہ بھی دیکھیں. آپ پیچھے یہاں ایوب کا زمانہ تھا یہاں ہمارے پاکستان میں, تو یہ اٹالیا کے جو یہ ہیں عیسائی, انہوں نے قبرص کے اندر 3 سال کے اندر 20,000 ترکوں کو موت کی گھاٹ اتار دیے. انہوں نے گھبرا کر پھر بڑی مشکل سے ایک کنارے پر ہو گئے بچارے. اب ان کو وہاں بھی رہنے نہیں دیا جا رہا, کہنے پھر اسی طریقے سے سارے ملک کے اندر خلد ملد ہو جاؤ, کیونکہ وہاں عیسائیوں کی آبادی زیادہ ہے اور نہایت متعصب عیسائی, خلد ملد ہو جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں. 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر یعنی 40,000 ترکوں کو بالکل ہلاک کر دیا, فنا کر دیا مطلب. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دنیا میں یہ ظلم کیوں ہو رہا, فلسطینیوں کے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے, مصریوں کے ساتھ. فلپائن کے اندر تھوڑے مسلمان ہیں, ان پر عرصہ حیات تنگ ہے, ان کو مورو مسلمان کے مورو اس زبان میں ڈاکوؤں کو کہا جاتا, یہ قزاک ہیں ڈاکو ہیں, یہ لقب بھی یہی دیا ہوا مورو مسلمان, ڈاکو یعنی مسلمان, کیونکہ عیسائی زیادہ ہیں, مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور وہ بہت ہی عذاب میں مبتلا ہے, ان کا کوئی جائز حق ان کو نہیں مل رہا. تو سلطنتوں کی خرابی ظلم اور جور سے ہوتی ہے, اور انسانوں کی خرابی عقیدے سے ہوتی ہے. عقیدہ یعنی فکر انسان کا صحیح ہو تو انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے. عیسائیوں کی فکر بگڑی ہوئی تھی, اب یہ اس کی تعمیر اٹھ رہی ہے اور اصل بات شروع ہو رہی ہے. ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خراب ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں. 3 خداؤں میں سے ایک فکر بہت فاسد ہو کر نہایت ہی غلیظ قسم کے گندے شرک میں مبتلا, اور سلطنتیں ظلم میں مبتلا, ظلم و جور جہاں. تو اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہید اٹھائی ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی اب ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر آدم علیہ السلام سے ان کا ذکر فرما کر پھر آل ابراہیم, پھر آل عمران سے آ کر پھر حضرت مریم کا ذکر ہوگا, پھر ان کے فرزند مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور ساری خرابیاں بتلائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم, بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا منتخب کیا آدم علیہ السلام, مخلوق تو خدا کی بے شمار تھی. اب دیکھ لو ارض و سما, چاند سورج ستارے فرشتے شجر و حجر, مگر اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ تمام کائنات میں جو مقام آدم علیہ السلام کو اور ان کے توسط سے نسل انسانی کو حاصل ہونے والا تھا وہ اور کسی کے حصے میں نہیں تھا. انسان کی برتری اور فوقیت اللہ نے آدم کو منتخب فرمایا, نظام خلافت اللہ نے آدم کے سپرد فرمایا, فرشتوں کے سپرد نہیں کی, جنات اس کے قابل نہیں تھے, حیوانات دوسری مخلوق میں صلاحیت نہیں تھی, اللہ نے یہ آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے سپرد کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی فضیلت اور کیسا شرف عطا فرمایا, اور پھر سب سے بڑی بات اصطفیٰ بالنبوہ, اللہ نے نبوت کے ساتھ منتخب فرمایا, نبوت جیسا قرب عطا فرمایا. انسانیت کے لیے جو بلند سے بلند مقام ہو سکتا ہے وہ نبوت کا مقام, نبوت اور رسالت سے کوئی درجہ اونچا نہیں ہے, یاد رکھنا. سب سے اونچا شرف, اب یہ نبوت کا مقام بھی اللہ نے اور رسالت کا مقام یہ آدم اور اس کی اولاد میں رکھا, سب سے اونچا. نبی ہونا ہی یہ مطلب رکھتا ہے کہ بڑی عزت کے مقام تک پہنچا ہوا, اس سے اونچا کوئی عزت کا مقام نہیں ہے, کوئی شرف کا مقام نہیں. نبی ہونا بہت ہی بلند مقام ہے, یہ استعفی میں وہ بھی, اور حضور کے ارشاد کے مطابق سب سے پہلا نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. 1,24,000 کم و بیش, اس ضعیف روایت کو مد نظر رکھ کر, یہ سارا سلسلہ 315 رسول اور باقی سب کے سب نبی تھے. وہی الہی جس پر نازل ہوتی ہے اور نبوت کے لیے جس کو خدا منتخب فرماتا ہے بلند سے بلند شرافت کے مقام تک وہ پہنچ گیا انسان. تو اللہ نے منتخب فرمایا آدم علیہ السلام, اور پھر آدم علیہ السلام سے چل کر آگے نوح علیہ السلام کا دور آیا. نوح اور آدم علیہ السلام دونوں کو, اور پھر تیسرا نمبر ابراہیم علیہ السلام کا آتا. سمجھے, نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام انہی کی اولاد دنیا میں پائی جاتی. نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد سے, پھر طوفان کے بعد جو آدمی بچے تھے وہ تو نوح علیہ السلام کی اولاد کے ہی لوگ, انہی کی نسل دنیا میں قائم رہی آدم کے ساتھ ان کا. اور سب سے پہلے صاحب شریعت رسول جن کی امت کو ہلاک کیا گیا اور سزا دی گئی, نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی امت ہلاک نہیں ہوئی, یہ پہلے رسول ہیں. قیامت والے دن اسی لفظ سے ان کو یاد کیا جائے جب لوگ سفارش کرانے کے لیے جائیں گے اور کہیں گے یا نوح انک اول الرسل الی اہل الارض, اے نوح آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہیں جو مستقل شریعت دے کر اللہ نے آپ کو بھیجا تھا, پھر آپ کی امت کے لوگوں کو پھر سزا دی تھی, آپ ہماری سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرا دے, ہم بڑی تکلیف میں. اللہ تعالیٰ علامہ نحنفی, نوح علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ آج ناراض ہے, غضبہ ایسا ناراض ہے کہ ایسی ناراضگی نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے نہ اس سے بعد کبھی ہوگی, تو قہری تجلیات اتر رہی ہوں گی, اس واسطے وہ غضب کا دن ہوگا. تو دم نہیں ماریں, جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ جو خلیل اللہ ہے, دوسروں کے پاس جاؤ, میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہاں بھی اول الرسل الی اہل الارض کا لفظ آیا. تو نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو, آل ابراہیم میں اللہ نے سلطنت کا سلسلہ بھی رکھا اور نبوت کا, دونوں کا ذکر آتا ہے سورہ مائدہ میں. اللہ نے ان میں بڑے بڑے حکمران بھی پیدا کیے, اچھے بھی تھے برے بھی تھے, اور سلطنت کا سلسلہ بھی رکھا. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام, یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام بھی, اور جس کے سلسلے میں آخر میں اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبوت عامہ کے ساتھ مبعوث فرمایا. تو آل ابراہیم اور آل عمران کا بھی دی. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سب جہان پر منتخب فرمایا, اللہ نے زیادہ برتری اور شرافت ان کو عطا فرمائی سب جان پر. یہ آل عمران کا بھی ذکر ہے, عمران دو ہیں, عمران ابن یسہر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد, یہ بھی مومن تھے اور فرعون کے زمانے میں, ایک عمران وہ ہیں. یہاں پر وہ عمران مراد نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے والد, بلکہ یہاں عمران سے مراد مریم کے والد مراد. یہ مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا, اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی جیسا کہ مرد مومن تھے, ایسے ہی مریم کے والد بھی عمران, یہ مومن اور صالح آدمی تھے, بہت عبادت گزار تھے, اور اسی وجہ سے لوگوں نے ان کو ہیکل مقدس کا امام بنایا ہوا, یعنی بیت المقدس کے امام تھے. یہ نماز پڑھایا کرتے تھے, یہ بہت نیک عبادت گزار آدمی تھے, صالح آدمی تھے, نبی تو نہیں تھے لیکن نیک آدمی تھے. یہاں عمران آل عمران سے یہی مراد, کہ یہاں پر مسیح علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا ذکر ہے, یہ آگے جو آ رہا. تو مریم کے والد یہی عمران تھے، اور بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 سال کی مسافت ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے عمران، ان سے لے کر اس عمران کے زمانے تک 1800 سال کا وقفہ آتا ہے درمیان، اتنا ہو 1000 سال سے تو بہرحال زیادہ ہے، 18 سال ہو، بعض مفسرین کرام ایسا لکھتے ہیں کہ اتنا وقفہ ہے درمیان، دونوں عمران کا زمانہ اتنا دور دور ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے منتخب فرمایا جہان سارے جان والوں سے، ذریتن بعض وہاں من بعض، اب عقیدے کی اصلاح میں ایک ایک بات سے بات نکلے گی، یہ اولاد ہے بعض بعض سے، ابراہیم اور نوح آدم کی اولاد سے ہیں، ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور عمران دونوں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو مریم کا ذکر بھی آ گیا، تو مریم تو عمران کی بیٹی ہے، اور مسیح علیہ السلام مریم کے فرزند ہیں، وہاں باپ نہیں ہے تو یہ سلسلہ ماں کی طرف سے چلتا ہے، یہ ذریتن بعضھا من بعض ان کا نسداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، باپ نہیں ہے تو الگ بات ہے، اللہ کی قدرت سے سلسلہ نسب تو ماں کی طرف سے جاری ہوتا، دنیا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ ابن مریم سے پکارا گیا تھا، اور قیامت والے دن بھی جیسا امام بخاری نے فرمایا کہ ہر آدمی کو باپ کی نسبت سے پکارا جائے گا، مگر مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے فرزند، تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ میری پوجا کرو اور مجھے الہ مانو، تو وہ کپ کپا اٹھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی صفائی پیش کریں گے، پہلے دنگ رہ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، روح المعانی وغیرہ دوسرے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوگی 500 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کپ کپی کی حالت میں تاری رہے گی، اور پھر ان کے حواس قائم ہوں گے، پھر وہ جواب دیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مریم کے فرزند ہیں، اور ان کا سلسلہ بھی آدم اور نوح تک پہنچتا ہے، اب عیسائیت کی جڑ یہاں سے بھی کٹے گی، ابن اللہ کہاں ہے، وہ تو مریم کے فرزند ہیں، اور یہ انسان ہیں، یہاں سے سب نبیوں کی بشریت بھی ثابت ہوتی ہے، ذریتن بعض و من بعض، سارے نبی انسان تھے اور بشر تھے، بشر ہونا کوئی توہین کی بات نہیں ہے، اللہ نے فرمایا مٹی سے ہم نے بشر پیدا کیا، بشر یہ بشرے والا جس کی کھال نظر آتی ہے، آدم یہ گندم گون رنگ والا، یہ گندم گونی رنگ کی اور یہ بشرا نظر آتا ہے جس کا، یہ تو عزت کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے جس کو بنایا ہے اور مٹی سے بنایا ہے، یہ توہین کی بات نہیں ہے۔ اب رسول کو بشر کہہ دو فوراً بگڑتے ہیں، جو حال بگڑتے ہیں، غلط عقیدے بنائے، اور ان مولویوں نے بگاڑا ہے، ذہن بگاڑے ہیں لوگوں، بشر کہنے سے توہین ہوتی ہے، سمجھے گی، لہذا نور کہو بلے، اور نور سے بے نور اللہ خدا کا جز منافع، اسی طریقے سے عیسائیوں کے ساتھ مل جاؤ، نور میں نور اللہ، عیسائیوں نے کیا کہا، وہ خدا کا جز ہے، جب خدا کا بیٹا ہے، جعلوا له من عبادی جزا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے خدا کا جز بنا دیا، علیاذ باللہ، تو کتنی گستاخیوں کے اندر اور کتنی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو کر رہ گئے، خدا کی توہین الگ، اس کی بغاوت الگ ہو، فکر اپنی کو فاسد کر دیا، عقیدہ غلیظ جما لیا، اللہ کے نیک بندوں کی توہین کی، یہ ساری خرابیاں آئی، یہ ذریتن بعض و من بعض، یہ اولاد تھی بعض بعض سے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے ہر چیز کو۔ اب یہ استفاء کا ذکر فرما کر سارا تمہید باندھی، یہ سب آدم کی اولاد ہے، یہ انسان ہیں، اللہ نے ان کو برگزیدگی عطا فرمائی، آگے حضرت مریم کی برگزیدگی کا، مسیح علیہ السلام کے استفاء کا جزی طور پر بھی آئے گا، یہاں اجمالی طور پر ایک تمہید قائم فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب جب کہا عمران کی بیوی نے اے پروردگار میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا پس قبول فرما مجھ سے بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اور جب جنا اس کو تو کہنے لگی اے پروردگار میں نے جنا ہے اس کو لڑکی اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا ہے اور نہیں ہے لڑکا مثل لڑکی کے اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پس قبول کیا اس کو اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول کرنا وانبتہا اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا اور کفیل بنایا اس کا زکریہ علیہ السلام کو جب بھی داخل ہوتے تھے ان کے پاس زکریہ علیہ السلام حجرے میں کمرے میں تو پاتے تھے ان کے پاس روزی تو کہا انہوں نے اے مریم انا لک ہذا کہاں سے آئی ہے تیرے پاس یہ روزی تو وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے بے شک اللہ تعالی روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب نصارہ کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی والدہ مکرمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے بات کو شروع کیا ہے. مقصود وہی ہے نصارہ کی غلطی کا اظہار اور انہیں تنبیہ کرنا کہ وہ اصلاح کر لیں کیونکہ ان کے عقیدے بھی خراب ہو چکے ہیں اور اجتماعی حالات کے اندر بھی ان کا نظام بھی درست نہیں ہے. دونوں چیزیں ان کی بگڑی ہوئی ہیں. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے بات کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے اس واقعہ کو اپنے خیال میں لاؤ جب کہا عمران کی بیوی نے, یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران, یہاں موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد نہیں ہیں بلکہ حضرت مریم کے والد جو کہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور صالح آدمی تھے اور بیت المقدس میں یہ نماز بھی پڑھاتے تھے, امام بھی تھے لوگوں کے. تو یہ ان کی بیوی جس کا نام امام بیضاوی دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہنا بنت فاقوز, ہنا نام تھا, یہ نہایت ہی نیک اور صالح خاتون تھی. یہ بھی ان کے نام پر بعد میں گرجے وغیرہ بھی بنے ہوئے تھے اس علاقے کے اندر, دیر ہنا وغیرہ مشہور تھے. جیسا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر گرجے اور عبادت خانے مشہور تھے, اسی طرح ان کے نام پر بھی عیسائیوں کے دور میں. تو عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی. پہلی جو بات یہ ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، یہ عمر رسیدہ تھی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، دوسرے مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی چڑیا کو دیکھا ہے انہوں نے کہ وہ اپنے بچے کو خوراک کھلا رہی ہے. ان کے دل میں بھی خیال ہوا، عمر رسیدہ ہو چکی تھی یہ بھی، ان کو بھی اولاد کی خواہش ہوئی، تو اللہ تعالی نے ان کو بھی اولاد کا سلسلہ عطا فرمایا. تو جب یہ حاملہ تھی اس حالت کے اندر انہوں نے یہ نظر مانی، رب انی نظر تو لک ما فی بطنی، میں نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا. آزاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ مخلصن للعبادہ، اس کو صرف عبادت کے لیے یہ خالص کیا جائے گا، اور کسی دنیا کے کام میں اس کو نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اس کو صرف عبادت الہی کے لیے مختص کیا جائے گا، محرر کا یہ معنی. اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تحریر کا معنی دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو آزاد، جیسا غلامی سے آزاد کر دینا، اس کو بھی تحریر کہا جاتا ہے، غلام کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کتاب کے اندر جو لکھا جاتا ہے اس کو بھی تحریر کہا جاتا ہے. اس کو تحریر کہنا اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ جو چیز لکھ لی جاتی ہے وہ صاف کر لی جاتی ہے، وہ فساد اضطراب سے بچ جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی تحریر کہا جاتا ہے. اور غلامی سے آزاد کرنا، اور یہاں پر مراد ہے کہ دنیاوی اشغال سے اور سب کاموں سے اس کو آزاد کر دیا جائے گا، کچھ سے سوائے عبادت کے اور کوئی کام اس سے نہیں لیا جائے گا، یہ منت مانی. دل میں یعنی خواہش بھی یہی ہے کہ خدا تعالی بیٹا عطا فرمائے. تو فتقبل منی، مجھ سے قبول فرما لے، کیونکہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ دعا کی. ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے، تمنا یہی ہے کہ یہ آزاد ہو، عبادت کرے. بعض فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کا گھر ہے اس کی خدمت کرے اور عبادت میں مصروف رہے. تو امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی نظر ماننی ہماری شریعت میں بھی روا اور درست ہے، یہ صحیح نظر ہے، اللہ تعالی کی عبادت کے لیے یا اس کے گھر کی خدمت کے لیے اگر کوئی اپنی اولاد کو وقف کرتا ہے، نظر مانتا ہے، یہ صحیح ہے. تو یہ تو عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اگر کوئی اپنے بچے کے لیے یہ نظر مانے کہ میں اسے کوئی دنیاوی کام نہیں کراؤں، صرف عبادت یا علم دین یہ حاصل کرے گا، قرآن حدیث فقہ علوم دین، اور صرف دین کی خدمت کرے گا اور کوئی اس سے اشغال اور کام نہیں لیا جائے گا، یہ نظر صحیح ہے اور یہ عبادت کی نظر ہے، اور یہ نظر واجب کا درجہ رکھتی ہے، اس کو پھر پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور جو نظر کسی ناجائز کام کے لیے مانی جاتی ہے وہ نظر، اس کو توڑنا ضروری ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا. جیسا کہ حدیث میں اس طرح آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ، جس نے نظر مانی کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، یعنی خدا کی اطاعت کی نظر مانی، تو اس کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، ضروری ہے ایسی نظر کو پورا کرے. اور جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی نظر مانی تو فرمایا، فلا یاسی، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس نظر کو توڑ دے، اور اس کو توڑنے کا کے نتیجے میں قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، کفارت و کفارت الیمین، ایسی نظر توڑ دینی چاہیے، اس پر عمل کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ تو یہ نظر صحیح ہے کیونکہ یہ عبادت کے لیے ہے، اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے اگر ہو تب بھی درست ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اگر کسی کو وقف کر دیا جائے یا کوئی نظر مان لے کہ میں اس کی خدمت ہی کرتا رہوں گا تو یہ جائز اور صحیح ہے، اللہ کے گھر کا ہی مجاور بن جائے تو یہ منت صحیح ہے۔ مسجد کی خدمت کے لیے اگر کوئی نظر مان لے، کسی کو وقف کر دے، ٹھیک ہے، اس کی خدمت کرتا رہے، یہ نیک کام ہے۔ البتہ کسی قبر کے لیے مجاور بننے کی نظر درست نہیں ہوگی، قبروں کا مجاور بننا جائز نہیں ہے، مسجد کا مجاور بننا درست ہے، خانہ کعبہ کا، بیت المقدس کا، تمام مساجد کا، اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں ان کا مجاور بنے، اس کی خدمت کرے، یہ درست ہے۔ قبروں کا مجاور بننے کی کہیں بھی اجازت نہیں دی گی کہ وہاں قبر کا مجاور بن کر بیٹھ جائے، یہ جائز نہیں ہے، کیوں اس سے شرک اور بدعت کی آبیاری ہوتی ہے، ایسے کاموں سے یہ درست نہیں۔ جیسا کہ قبروں پر چڑھاوے چڑھانے کی اور وہاں نظر و نیاز پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، بعض صورتوں میں شرک ہوتا ہے، بعض میں بدعت ہوتا ہے، بہرحال جائز نہیں ہے، لیکن یہ کام جائز ہے۔ علوم دین کے لیے کوئی اپنی اولاد کو وقف کرتا ہے، بیٹے کو، بیٹی کو، کسی صرف دین کا علم ہی ہم پڑھائیں گے اور اسی پر اس کو لگائیں گے، یہ نہایت ہی صحیح نظر ہے تو اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہاں مقصد یہی تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ بیٹا دے، اور بیٹیوں کو اس زمانے کے اندر وقف کرنے کا نہیں تھا، بلکہ لڑکے ہی خدمت کرتے تھے ہیکل مقدس کی، تو اس لیے حضرت عمران کی بیوی کی خواہش بھی یہی تھی، تو دعا کی انہوں نے اور اپنی نظر کا ذکر کیا۔ امام ابو بکر جساس سے فرماتے ہیں، مجہول چیز کی نظر بھی، ابھی تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، یہ نظر بھی درست ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت ہی عاجزی سے یہ دعا مانگی، لیکن فلما وضع تھا، جب اس نے جنا اس کو تو وہ تو لڑکی تھی، تو کہنے لگی رب انی وضع تو ان سائے پروردگار، میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا، تو اس کا اظہار ہوا کہ وہ میری بات تو رہ جائے گی جو میں نے نظر مانی تھی، بچیوں کو تو وہاں ہیکل مقدس کی خدمت کے لیے ایسا مقرر کرنا مناسب نہیں ہے، تو جو میری خواہش تھی وہ تو پوری نہ ہوگی۔ ولیس الذکر کل انسا، اور بیٹا جو ہے لڑکا وہ لڑکی کی طرح تو نہیں ہے، لڑکی وہ کام نہیں کر سکتی جو لڑکا کرتا ہے، جو بڑے بڑے کام ہیں، مشقت کے کام ہیں اور اس قسم کے کام ہیں وہ تو لڑکے ہی کر سکتے ہیں، لڑکی تو نہیں کر سکتی، وہ تو حجاب میں ہوگی، تو کس طریقے سے وہ کام ہوگا۔ بہرحال انہوں نے بچی جننے کے بعد یہ کہا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، مریم کا معنی عابدہ، اور بعض فرماتے ہیں خادمہ، یہ خادمہ کا معنی دیتا ہے، مشہور ہے عابدہ عبادت گزار، مریم کا معنی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ امام ابو بکر جساس اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ عمران پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، عمران ان کے والد پہلے فوت ہو چکے تھے، اور اسی لیے ان کی بیوی یہ کہتی ہے میں نے اس کا نام مریم رکھا، تو بیوی کو بھی یہ اجازت ہے وہ نام رکھ سکتی ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب باپ موجود نہ ہو، باپ موجود نہیں ہے، وہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، اس لیے آگے وہ کفالت کا مسئلہ بھی پیدا ہوا. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ متبادر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ متبادر یہ ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی نام رکھ دیا تھا. پیدا ہوئے اسی دن نام رکھ دیا انی سمیتھا مریم. ساتویں دن نام رکھنا, عقیقہ کرنا, بال اتارنے, یہ بھی درست ہے, صحیح ہے, لیکن پہلے دن ہی نام رکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں, صحیح ہے یہ. اور حضرت انس کے ایک بھائی پیدا ہوئے تھے, اسی دن ان کو اٹھا کر کے حضور کی خدمت میں لے گئے, حضور نے گڑتی بھی دی اور اس کا نام بھی رکھا, عبداللہ نام رکھا, گڑتی دی. اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بچہ پیدا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فرمایا کہ رات کو میرا ایک بچہ پیدا ہوا ہے, یہ حضرت ماریہ کی بتیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے, جو حرم تھی, منقوہ نہیں تھی بلکہ حرم تھی, تو میرے بچہ پیدا ہوا ہے, تو میں نے اس کا نام اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا. یہ فرمایا رات کو ہی پیدا ہوا, رات کو ہی نام رکھ دیا, یہ درست ہے. عورت بھی نام رکھ سکتی ہے, یہاں مریم کی والدہ نے کہا میں نے اس کا نام یہ رکھا. اور یہیں سے یہ بات اخذ کی ہے مفسرین کرام نے کہ والد موجود نہیں, اگر والد ہو تو اس کا اختیار ہوتا, والد کی موجودگی میں والدہ کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی, تو عدم موجودگی میں پھر والدہ کو بھی ولایت کا حاصل ہوتا ہے, سرپرستی کا سلسلہ. تو میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اے پروردگار اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے, کہ وہ کسی قسم کی دخل اندازی نہ کرے. تو حدیث میں آتا ہے جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے پیدائش کے وقت شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے, ماں سوا مریم اور مسیح علیہ السلام ان کو خدا تعالی خصوصیت کی ان کو محفوظ رکھا, شیطان کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے. ان کی والدہ کی یہ دعا تھی. فتقبلہا, پس قبول کیا اس کو اس کے پروردگار نے, اچھی طرح قبول کرنا. تو بجائے لڑکے کے لڑکی آئی, لڑکی کوئی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا, یہی عبادت کرے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا کام کرتی رہے. اور بڑھایا اس بچی کو اچھی طرح بڑھانا, اللہ نے اس کو نشو نما دی, وہ جلدی جلدی بڑی ہو گئی, مطلب ہے کہ وہ صحت مند, اور اللہ نے اس کا ایسا کر دیا. وکف لہا زکریہ, یہ کف لہا زکریہ بھی اور کف لہا دونوں طرح قرات آتی ہے. یہ کف لہا کمانو, کفیل بن گیا, ضامن بن گیا اس کا زکریہ, یہ بھی درست ہے. اور کفلہا اگر ہو تو اس کا معنی ہے اللہ نے کفیل بنا دیا اس مریم کا زکریہ علیہ السلام. اب باپ موجود نہیں ہے تو ان کی والدہ ہیکل مقدس میں بچی کو لائی, تو پھر لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہر ایک نے کہ ہم اس کی پرورش کریں گے, یہ ہمارے امام کی بچی ہے, اور امام نیک اور صالح انسان تھا تو ہر ایک خواہش رکھتا تھا. لیکن اللہ تعالی کو منظور تھا کہ زکریہ علیہ السلام ہی ان کے کفیل بنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام مریم کے خالو تھے, ان کے گھر میں خالہ تھی, کیونکہ یہ حنا بنت فاقوز جو حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر میں تھی وہ عیشا بنت فاقوز تھی, حضرت مریم کی خالہ تھی. اور خالہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے, حضرت حمزہ کی بچی یا مکے سے ان کو مدینے لے گئے تھے تو حضرت علی نے بھی کہا میں پرورش کرتا ہوں, زید نے کہا میں پرورش کرتا ہوں, جعفر نے کہا میں پرورش کرتا ہوں, تو حضور نے جعفر کی درخواست کو منظور کیا اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر میں اس کی خالہ ہے, حضور نے فرمایا بے شک ٹھیک ہے، الخالہ تو بمنزلت الام، خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی، لہذا انہی کے سپرد کیا گیا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیوی خالہ تھی حضرت مریم کی، اس واسطے وہی کفیل بنے۔ تو الگ ایک کمرہ انہوں نے بنا دیا تھا، اس کمرے کے اندر ہوتی تھی، دن بھر عبادت میں مصروف رہتی تھی، اور رات کے وقت زکریہ علیہ السلام اپنے گھر ان کو لے جاتے تھے۔ وہ کمرہ بیت المقدس میں تھا، دن بھر حضرت مریم وہاں رہتی تھی، عبادت میں مصروف رہتی تھی، اور زکریہ علیہ السلام سے ہی فیض حاصل کرتی تھی، تعلیم وغیرہ جو اللہ نے یہ انتظام کیا۔ زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، خدا تعالی کے برگزیدہ نبی تھے۔ تو کلما دخل علیہا زکریہ المحراب، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ مریم علیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت جو ہے وہ تو مسیح علیہ السلام کے سلسلے کی تمہید ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو آگے ان کے بطن سے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، نجار تھے، تھوڑا بہت کام مل گیا کر لیا، باقی تو زیادہ تر وقت ان کا یہ منصب نبوت کے فریضے کے ادا کرنے میں گزرتا تھا، تھوڑا بہت کچھ تو جیسا کہ عام طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ہوتی، کبھی فاقہ گھر میں کبھی کو مل گیا، مالی حالت تو خاص ایسی تھی نہیں، معمولی کام تھا، کبھی مل گیا کر لیا، کبھی نہ ہوا تو کچھ نہیں۔ ادھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت زکریہ کی کفالت میں دیا اللہ، اور ادھر یہ بھی منظور ہے کہ مریم جلدی جلدی نشو نما پا جائے، جلدی جوان ہو جائے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ ان سے ایک عظیم المرتبت انسان کو پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت کے مریم کی پیدا پرورش کے لیے عجیب و غریب سامان پیدا کر دیے۔ اب اللہ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریہ المحراب، جب زکریہ وہاں اس کمرے میں داخل ہوتے تھے تو عجیب حالت دیکھتے تھے، وجد عندہ رزقہ، ان کے پاس رزق بے موسم پھل پاتے تھے، اب گرمی کے زمانے کا پھل سردی کے زمانے میں، سردی کا گرمی کے زمانے میں، اب پھل موجود ہیں، اللہ تعالی غائبانہ ہی وہاں پہنچا دیتا تھا اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے، اور یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ زکریہ علیہ السلام کے ہاتھ سے نہیں ہے، وہ تو معجزہ ہوتا، یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، اللہ تعالی نے یہ ان کے ہاتھ پر اس چیز کو ظاہر فرمایا۔ کرامت اولیاء کی برحق ہے، اہل سنت والجماعت اس پر اتفاق رکھتے ہیں، اگر صحیح طور پر ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر کوئی نشانی ایسی خارق عادت ظاہر ہوئی ہے تو اس سے انکار کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کا معجزہ برحق ہے اور ولی کی کرامت برحق ہے، عقائد کی کتابوں میں اس کو عقیدے کے اندر یہ بات شمار ہوتی، البتہ جھوٹ موٹ منسوب کرنا غلط ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ بہت سی کرامتیں جو تاریخ میں ثابت ہیں کہ ان کے ہاتھ سے اللہ نے ظاہر کی، لیکن یہ بیڑی والا قصہ مشہور نہیں ہے، یہ جھوٹا ہی بنایا ہوا لوگ جھوٹ موٹ ہی منسوب کیا ہے، کوئی صحیح نہیں، جو بات ثابت ہوتی ہے وہ تو صحیح ہے، اور جھوٹی باتیں، کیونکہ اکثر جو حال بزرگان دین کی طرف بہت سی جھوٹی باتیں بھی منسوب کرتے ہیں خام خواہ بھی، یہ بات بہت غلط ہے۔